Kochani, otwórzmy Nowy Testament. Wszyscy wiemy, że oczywiście Ewangelia Mateusza, kazanie na górze, ciąg dalszy, rozdział 7. I chcę przeczytać ostatni fragment tego kazania na górze, co nie znaczy, że to będzie ostatnie kazanie na temat kazania na górze. 7 rozdział, wiersze 24 do 27. Strona 1035. Każdy więc, kto słucha tych słów moich, wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Będziemy się modlić. Kochany Ojcze, każdy z nas jest na etapie budowy domu, swojego życia. Może na etapie początkowym, a może już mieszkamy w tym naszym ciele wiele, wiele lat. I czasami, kiedy jesteśmy uderzani przez kryzysy doświadczenia, to nasze życie się chwieje i czasem mamy wrażenie, że się wali. I wtedy uzmysławiasz nam i stawiasz pytanie, na jakim fundamencie budujemy to życie. Panie, chcemy się oddać do Twojej dyspozycji teraz. Jako ci, którzy są budowniczymi swego życia. I prosimy, abyś poprzez swoje słowo przekonał, jakiej jakości jest ten fundament. Czym jest ten fundament? I czy w ogóle mamy fundament, jeżeli chodzi o nasze życie? Prosimy Cię o to, Ojcze, przez Pana Jezusa. Amen. Kochani, czy zastanawialiście się nad tym, do czego w ogóle służą kazania? O, na temat kazań, księży, to można dużo mówić. Czasami można usłyszeć, no, takiego nudziarza, jak mamy w zborze, to chyba ze świecą szukać, bo daleko by trzeba było szukać i się nie znajdzie. Czasami jest tak, że kazania sprawiają, że zaczynamy zasypiać i kiedy to kaznodzieja widzi, podnosi swój głos, a my się budzimy i mówimy miesięczny. Do czego służą kazania? W jakim celu? Po co naprawdę ich słuchamy? Dlaczego je czytamy? Jeżeli jest jeszcze ten zwyczaj, szczególnie tu na Cieszyńskim, czytania kazaniówek. Bardzo wielką estymą darzymy biskupa Wantuły i każdy chyba dom nasz ma kazania biskupa Wantuły, okruchy ze stołu pańskiego, nie mówiąc już o Dąbrówce, ale tutaj trzeba znajomości niekoniecznie polskiej pisowni i arabskich liter, dlatego że wiąże się to z odcyfrowywaniem tekstu i ze zrozumieniem już języka, który dla współczesnego człowieka nie jest zrozumiałym. Ale po co to robimy? Po co czytamy kazania? Jeżeli spojrzelibyśmy do Biblii, to okaże się, że biblijne zwiastowanie zawsze pełniło i pełni kilka podstawowych funkcji. Jakich? Uczy nas, kształtuje nas, przekształca nasze myśli, wzywa do podjęcia określonego kierunku działania. Kazanie daje wolność Bożemu Słowu, aby ono swoją mocą zmieniało życie tych, którzy je słuchają. To nie kaznodzieja zmienia życie tych, którzy je słuchają, tego kazania słuchają, ale Duch Święty, Boże Słowo, moc, która zawarta jest w Słowie, ma siłę zmiany życia. Kazanie również nawołuje do podjęcia konkretnej decyzji, do dokonywania właściwych wyborów. I z tym wszystkim spotykamy się w kazaniu na górze, nad którym zastanawiamy się już od kilku niedziel, właściwie od początku września. I w ogóle patrząc na całą działalność Pana Jezusa, czy słuchając Jego wypowiedzi, odniesiemy wrażenie, że Jezus pod każdym względem był ekspertem i był wielkim specjalistą. No bo popatrzcie, w takim dwojakim znaczeniu. Był ekspertem i specjalistą, jeżeli chodzi o znajomość słowa. Jezus wiedział to, co mówi. Ostatnie wersety tego rozdziału i całości kazania na górze mówią, że tłum zdumiewał się, bo Jezus mówił jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. Czyli można wyciągnąć z tego wniosek, że nie każdy uczony w piśmie mówił jako moc mający. Że nie każdy uczony, nie każdy wykształcony, ten, który powołuje się na słowo, mówi jako moc mający. Bo mogę mówić coś, czego się wyuczę, mogę mówić coś, co przeżywam. To jest pierwszy aspekt. Jezus był specjalistą słowa. Żył tym słowem. I druga kwestia, drugie znaczenie. Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące codziennego życia. Jezus był rzemieślnikiem, był cieślą. A więc doskonale znał się na rzemiośle i między innymi jestem przekonany o tym, że doskonale znał się na budowie domu. I ta znajomość okazała się przydatna w przykładzie, jakiego Jezus używa w końcowej części swojego kazania. I w tym fragmencie mamy do czynienia z obrazem niewysanym z palca na potrzeby chwili, ale z obserwacją zaczerpniętą z życia. Czasami ci z nas, którzy mają możliwość przemawiania, chcemy posiłkować się przykładami. Szukamy na gwałt przykładu. Wertujemy, surfujemy po internecie, by znaleźć coś właściwego. I czasami, jeżeli nie znajdziemy przykładów odpowiednich, wymyślamy jakiś przykład. Jezus nie musiał wymyślać przykładu. On patrzył, obserwował, wyciągał wnioski i przytaczał. Mamy więc dwóch ludzi. I chciejmy się im przyjrzeć. Zachęcam, by Boże Słowo było otwarte. Cechuje ich właściwie wiele rzeczy. I przyjrzyjmy się na pewne podobieństwa, jakie pomiędzy nimi występują. Obydwaj chcieli zbudować dom. Ktoś mógłby powiedzieć, ja już rozumiem, dlaczego wziąłeś tekst o budowie domu. Bo sam jesteś na etapie budowy domu. Ale kochani, owszem, jestem technikiem budowlanym, ale uprawnienia dawno straciłem, bo w zawodzie nie pracuję od początku studiów. A więc mam teoretyczne poznanie pewnych rzeczy, wiele rzeczy zapomniałem, ale nie dlatego mówię na temat budowy domu, że sam buduję dom. Więc tych dwóch ludzi cechuje to samo pragnienie. Obydwaj chcą zbudować dom, w którym mogliby zamieszkać ze swoimi rodzinami. Pragnęli więc tego samego, zmierzali do tego samego celu, interesowali się tą samą sprawą. Mieli takie same pomysły, takie same doświadczenia, być może dywagacje ludzkie, to samo wykształcenie. W tym aspekcie nie widzimy żadnej różnicy, elementy wspólne. Ponadto wszystko wskazuje na to, że budowali dom w tej samej miejscowości, kiedy popatrzymy na wiersze 25 i 27. Wszystko wskazuje na to, że zostały te dwa budynki poddane tym samym próbom naciskom, jakimi były ulewne deszcze, wezbrane rzeki i potężnie wiejące wiatry, a więc ta sama miejscowość. Można więc odnieść wrażenie, że obydwa budynki nawet znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie, bo znalazły się w identycznej sytuacji. Co więcej, te dwa domy zostały zaprojektowane tak samo. Również takie samo można odnieść wrażenie, kiedy wczytamy się w słowa Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus mówi wyraźnie, że pomiędzy nimi nie istniała żadna różnica oprócz jednej. Drobnej, szczegół, tego nie było widać. Posiadały ten sam projekt, ten sam plan. Obydwa więc były pozornie identyczne, za wyjątkiem tego, co mieściło się pod powierzchnią. Ale o tym mieli pojęcie tylko ci, którzy wykonywali prace ziemne. Jaka była różnica pomiędzy jednym i drugim? Gdy przyglądamy się tym dwóm ludziom i budynkom, jakie wznieśli, widzimy, że cechuje ich podobieństwa, ale tylko do pewnego stopnia. Nas też cechują podobieństwa. Ja nie mówię o fizycznym podobieństwie. Aczkolwiek można, patrząc na dzieci, wyszukać rodziców w gronie tych, którzy tutaj się znajdują. Patrząc na fryzurę dzieci, niekoniecznie można byłoby wyszukać ich rodziców. Kochani, ale jesteśmy podobni do pewnego stopnia. Robimy podobne wrażenie na innych. Potrafimy podobnie się zmobilizować, żeby wywrzeć wrażenie. Ale tu napotykamy na zasadniczą różnicę, jeżeli chodzi o ten tekst. Była niewidoczna gołym okiem, co więcej, była niewidoczna dla ludzi, którzy widzieli tylko produkt finalny i nie mieli pojęcia o zasadach budowlanych. A jednak ta różnica pomiędzy nimi stanowiła zasadniczą cechę, fundamentalną cechę. Bo pomimo tego, że Jezus w swoim opowiadaniu przytacza wiele elementów wspólnych, jakie łączą tych dwóch ludzi i dwa domy, które oni budowali, głównym celem przykładu Jezusa było wskazanie różnic, nie cech wspólnych, różnic. I mamy zastanowić się nad różnicami. Popatrzmy, jak obydwaj podeszli do budowy, wiersz 24, 26. I co spowodowało w oparciu na ich podejściu do budowy, że oto jeden został nazwany mądrym, a drugi otrzymał takie określenie, którego nikt z nas nie chciałby otrzymać. Został nazwany głupcem. Każdy więc, kto słucha tych słów, wykonuje, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, a nie wykonuje ich, będzie przyrównany do męża głupiego, który zbudował dom swój na piasku. Pomocną może być relacja Łukasza, który też w Ewangelii zawiera króciutki pasus, fragment mówiący o dwóch fundamentach i tam w 6 rozdziale 46-49 czytamy tak. Kto przychodzi do mnie, słucha tych słów moich, wykonuje je, podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom swój bez fundamentu. Mądry kopał głęboko. Głupi zaś w ogóle nie kopał, ani się nie trudził, żeby kłaść fundamenty. Według niego to była niepotrzebna strata czasu i wyrzucanie pieniędzy. Jeżeli budujemy dom, to mamy gdzie pieniądze wsadzić. Jest tyle potrzeb, żeby wykorzystać pewną sumę pieniędzy, którą wiemy gdzie i jak zagospodarować. Mądry człowiek kopał fundament, głupi natomiast uważał to za niepotrzebną stratę czasu. Dwóch ludzi. Może pod wieloma względami podobnych, ale diametralnie innych. Wiecie, jaki jest sposób na wykrycie różnic pomiędzy tymi dwoma postaciami? Jest to szczegółowa analiza każdego z nich. Albo inaczej. Bo zabrałoby nam to bardzo wiele czasu, więc musimy skupić się na szczegółowej analizie jednego z nich. Jak myślicie, kogo chcę przeanalizować? Mi nie chodzi o to, żebyście mi imię podali, bo tam nie jest podane imię. Głupiego. Mamy przeanalizować głupiego człowieka. Takim kluczem do zrozumienia tego wspomnianego człowieka jest słowo głupi. Generalnie, kiedy doszukujemy się w znaczenia tego słowa w Biblii, to w pierwszej kolejności kojarzy on nam się z psalmem 53, gdzie jest powiedziane, psalmista, wybaczcie za określenie, ładuje z grubej rury, bez poprawności politycznej, którą nam się próbuje wmawiać, żeby nas się uczula, żebyśmy byli poprawni politycznie. Ale psalmista nie certoli się i mówi, głupi rzekł w sercu swoim nie ma Boga. I tam spotykamy się z tym określeniem i kiedy mówimy głupi w kontekście biblijnym, przypomina nam się ten psalm. Jeżeli wiemy, gdzie to jest napisane, to wiemy, gdzie szukać. Jeżeli natomiast nie znamy tego psalmu, ale wiemy, że to gdzieś tam jest napisane. I znowu powiem, niepoprawnie politycznie. Głupi, czyli ateista. Ateiści mówią, że nie ma Boga. Ale tak w Biblii jest napisane. W takim razie by trzeba było pociągnąć odpowiedzialności karnej autora tego, co to napisał. Ale powiemy, nie ma pośród nas takich, którzy mówią, nie ma Boga. Czyli, wyciągamy wniosek, określenie głupi nie pasuje do nas. I jest jak uderzenie kulą w płot. Bo przecież wszyscy, którzy tu jesteśmy, w taki czy inny sposób wiemy, że Bóg jest. I idziemy dalej w kontekście naszego sposobu myślenia. Jeżeli wiem, że Bóg jest, to znaczy, że ja wierzę w Boga. Ale tu się mylimy. Bo wiedza to nie jest wiara. Ja mogę wiele rzeczy wiedzieć. Ja mogę wiedzieć, że Bóg istnieje, ale to nie ma przełożenia i to nie jest jednoznaczne z tym, że ja wierzę w Boga. Moglibyśmy zadawać sobie pytanie, w takim razie, co to znaczy wierzyć w Boga? Kochani, więc jeżeli nie ma pośród nas kogoś takiego, kto może zostać nazwany głupcem w kontekście tego, że nie ma pośród nas kogoś, kto może powiedzieć, nie ma Boga. Ale okazuje się, że tak zwani są nie tylko ci, którzy negują istnienie Boga, ale takie określenie może być przyporządkowane również tym z nas, którzy znają Boga, chodzą do kościoła, którzy nawet znają słowo, potrafią to słowo zacytować z pamięci, ale którzy w swojej znajomości słowa zatrzymali się tylko na etapie teorii. Znają słowo. Może powiesz, próbując sam siebie wytłumaczyć bądź wprawić się w lepsze samopoczucie. Ja znam słowo, ale pozwól, że postawię ci pytanie. I co z tego? I co z tej znajomości robisz? Jakie przełożenie ma twoja znajomość słowa na twoje życie? Bo tu nie chodzi o to, że ty znasz słowo, ale tu chodzi o to, że ty żyjesz według tego słowa. A znać słowo i żyć ze słowa to są dwie różne rzeczy. I często to jest tak daleko od siebie jak wschód od zachodu. Jest wielu teoretyków, którzy mają w małym palcu Biblię i szczycą się tym. Jest wielu ludzi, wielu z was, którzy znacie lepiej Biblię niż ja. Ale znać Słowo nie ma bezpośredniego przełożenia i nie znaczy automatycznie żyć według tego Słowa. Żyć tym Słowem. Pan Jezus mówi, jeżeli tylko słuchasz, to to za mało. A jak nie chcesz mi wierzyć, to sam się przekonasz, że przyjdzie taki czas w twoim życiu, że sam na własnej skórze przekonasz się, że znajomość Słowa to jeszcze nie jest wszystko. Ty masz nie tylko słuchać, ale masz usłuchać. Posłuszeństwo to jest słuchanie plus usłuchanie, czyli teoria plus praktyka. To, co znam, w teorii wprowadzam w praktykę i wtedy mówię o posłuszeństwie Bogu. Jeżeli słyszę, że Bóg coś do mnie mówi, ja to słucham moimi zewnętrznymi organami, w którym Bóg mnie wyposażył. To są moje uszy. Ale chodzi o moje uszy duchowe i chodzi potem o to, że mam chęć być posłuszny temu, czego słucham. Każdy, kto słucha słów moich, a nie wykonuje ich, będzie przyrównany do męża głupiego. Więc jeżeli zatrzymaliśmy się tylko na teorii, na poziomie znania słowa, wybaczcie, ale to nie są słowa. Dzięki Bogu, że takie słowo jest w Biblii, bo ktoś mógłby powiedzieć, ksiądz, że mnie się obraził. Ale jeżeli znam tylko słowo i nie żyję według tego słowa, albo zgodnie z tym słowem, jestem głupcem. Wolę to tak powiedzieć, aniżeli używając formy drugiej osoby, żeby ktoś nie czuł się obrażony. Więc jeżeli znam słowo i nie żyję tym słowem, jestem głupi. Mogę znać go bardzo dobrze. Ale jeżeli to słowo nie ma przełożenia na praktykę mojego życia, jestem głupcem. Lubimy, jak ktoś powie o nas, głupi? Nigdy o sobie nie myślimy, jestem głupi. Raczej myślimy o sobie bardzo pozytywnie. A Słowo Boże sprowadza nas na ziemię. Nie dlatego, żeby nas zdołować, żeby nas zupełnie stłamsić, ale Bóg chce zwrócić nam uwagę na pewną zasadniczą rzecz. W którym momencie życia i w jakim punkcie się znajdujesz? Czy sytuacja, poziom, miejsce, w którym się znajdujesz, to jest tylko i wyłącznie konsekwencja twoich własnych wyobrażeń o samym sobie? A więc marzenia, chciałbyś być kimś, chciałbyś coś innego robić, chciałbyś inne życie prowadzić, ale marzenia to nie jest rzeczywistość. Dobrze mieć marzenia, dobrze mieć pewne cele, które chcemy realizować, ale od teorii do realizacji jeszcze jest daleka droga. Kochani, czym więc charakteryzuje się głupiec? W oparciu o to słowo. I pomocą w odpowiedzi na to pytanie może być nasz tekst. Taki człowiek się śpieszy. O, ja też muszę się śpieszyć, bo czas strasznie szybko płynie, ale nie chcę wyjść na głupca. Człowiek taki się śpieszy, on nie ma czasu, by czekać. Ale ktoś zapyta, czy to źle? On wykorzystuje czas, bo wie, że ma mało czasu do dyspozycji, a przecież dziwnym trafem przypomina nam się słowo, wykorzystujcie czas, gdyż dni są złe. A więc wyciągamy wniosek, że chodzi o wykorzystanie czasu. Ta umiejętność, powiemy, tylko dobrze o nim świadczy. Kochani, jednak jest zasadnicza różnica pomiędzy umiejętnym wykorzystaniem czasu, a pośpiechem, który ma wpływ na niechlujne przykładanie się do tego, co robimy, bądź co mamy do zrobienia. Jest zasadnicza różnica pomiędzy umiejętnym wykorzystaniem czasu, a niechlujnym podchodzeniem do obowiązków, bo mam mało czasu, a więc po łebkach wszystko robię. Mam mało czasu. Grunt piaszczysty dla tego człowieka był bardzo atrakcyjny i łatwiejszy, stąd też ten, który za wszelką cenę unikał ciężkiej pracy i wyrzeczeń, całą swoją energię włożył w zrobienie czegoś, co może wyglądało bardzo efektownie, co zajęło niewiele czasu, ale jak się później okazało, nie przetrwało próby. Czy będzie tracił czas na jakieś tam grzebanie w ziemi? A co to kret? A co ja archeolog jestem, żebym grzebał w ziemi? Nie dość, że według niego to marnowanie czasu, ale również niepotrzebne wyrzucanie pieniędzy. A zresztą można wszystko zrobić taniej, szybciej, prościej, a efekty będą takie same i powalą wszystkich na plecy. Efekty mogą być takie same. Do czasu. Mogą być takie same do czasu. Tu nie chodzi, jeżeli chodzi o nasze życie, absolutnie nie idzie o szybkość, nie chodzi o wygląd, mimo wszystko jest on ważny, ale nie najważniejszy. Tu chodzi o jakość. Tu chodzi o bezpieczeństwo. Nie trzeba wielkiej mądrości, żeby zorientować, że w tym opowiadaniu Pan Jezus zwraca uwagę na nasze życie. Chodzi o nasze życie. To jest przykład, który Jezus odnosi do naszego życia. dwa domy, które Jezus maluje, są niczym innym jak odniesieniem do naszego życia, jak również do tego, na czym każdy z nas to życie buduje. Czy na mocnym fundamencie, czy na piachu, bez fundamentu. To, co widzą oczy, wygląd zewnętrzny, wrażenie, jakie robimy, jeszcze o niczym nie świadczy. Wybaczcie za to, co powiem. To, że chodzę do kościoła, jeszcze o niczym nie świadczy. Naprawdę. To, że śpiewam pieśni, jeszcze o niczym nie świadczy. Albo inaczej. To, że chodzę do kościoła, nie musi koniecznie świadczyć, że jestem wierzącym człowiekiem, bo mogę to robić z przyzwyczajenia, z tradycji, albo żeby księdzu zrobić przyjemność, że mnie widzi w niedzielę na nabożeństwie. To, że głośno śpiewam, niekoniecznie świadczy o tym, że traktuję to jako moje wyznanie Bogu, ale po prostu lubię śpiewać. A więc głośno śpiewam. A czy to jest taka treść, czy inna? Lubię śpiewać. A że w kościele śpiewa się akurat takie pieśni, więc śpiewam te pieśni. To, że robimy pewne rzeczy, to, że sprawiamy wrażenie, to jeszcze niekoniecznie o czymś musi świadczyć. Świadczyć może o jednym, że potrafimy doskonale się przystosować. O tym to może świadczyć. Ale niekoniecznie zewnętrzne formy świadczą o mojej duchowości. O tym, co jest we mnie, co w środku. Dlatego Pan Jezus podsumowuje kazanie na górze i mówi bardzo poważne rzeczy. Ktoś powie, ludzie już są zmęczeni, słuchali go bardzo długo. Widzę po twarzach niektórych, że już też jesteście zmęczeni, a ja dopiero się rozkręcam. Pan Jezus przygotował to, co najlepsze na koniec. Podsumowując kazanie na górze, zaczął mówić o dwóch fundamentach, o rzeczach najważniejszych, pozostawiając słuchaczy z pytaniem, na czym budujesz swoje życie? Możesz mieć 60, 80, 30, 15. Na czym budujesz swoje życie? Zastanów się. Bo może na razie masz spokojne dni, ale przyjdzie czas, kiedy uderzy burza. Kiedy zaczną się trudności, problemy, doświadczenia będziesz musiał przechodzić. Wtedy okaże się, na czym buduję swoje życie. Czy mam fundament, na którym mogę się oprzeć? Czy też to jest na piasku, przyjdzie woda, uderzy, wszystko się rozpłynie, a mnie się wszystko zawali na głowę. Życie mi się zawali na głowę. I wtedy będę mówił, nie zostaje mi nic innego jak sznur, jak samobójstwo, bo nie posklejam tego wszystkiego, co mi się rozważyło. Każdy z nas przeżywa swoje życie na swój sposób. Nieraz chcemy, żeby ono było efektowne, żeby zrobić wrażenie na innych. Mamy takich ludzi, którzy chcą robić wrażenie na innych, ale kochani, kierujmy się innymi rzeczami. Spróbujmy na Bogu zrobić wrażenie, a nie na ludziach. Aczkolwiek, choćbyśmy nie wiadomo jak próbowali zrobić wrażenie na Bogu, Bóg nie jest człowiekiem, aby móc na Nim zrobić wrażenie, ale chodzi mi o jedną rzecz. Nie próbujmy podobać się ludziom, ale Bogu. Co robisz w tym kierunku? Co ja robię w tym kierunku, żeby podobać się Bogu? Czy bardziej zależy mi na tym, żeby przypodobać się ludziom? Stąd pewne decyzje, pewne zachowanie. Stąd pewna umiejętność dostosowania się do okoliczności. Ale idźmy dalej. Zastanawiamy się nad tym, co leży u podstaw tego, że ten człowiek nazwany został głupcem. Człowiek taki głupi nie przyjmuje żadnych pouczeń, zaleceń, rad, jak również nie chce korzystać z doświadczeń innych. On wszystko wie najlepiej. Na wszystkim zna się najlepiej. Tak się zastanawiam, gdybym nie wiedział, że to jest w Ewangelii Mateusza, to pomyślałbym, że ktoś napisał historię w oparciu o obserwacje społeczeństwa polskiego. Bo my się na wszystkim najlepiej znamy. Jesteśmy najlepszymi lekarzami, prawda? Mówimy nawet doktorowi, co ma nam zapisać. My jesteśmy najlepszymi budowlańcami, my jesteśmy najlepszymi trenerami piłkarskimi. Co tam nam jakiś Ben Hacker podskoczy? My wiemy, znamy najlepszą taktykę. My wiemy, co Małysz powinien robić, żeby lepiej skakać. My wszystko wiemy. A więc wypisz, wymaluj. Można byłoby odnieść wrażenie, że jest to obserwacja polskiego społeczeństwa. Ale bez strachu. Tacy specjaliści też byli na Bliskim Wschodzie. A więc Jezus mówi o kimś, kto uważa, że wszystko wie najlepiej i na wszystkim zna się najlepiej. A więc nie zważa na podstawowe przepisy, reguły, zasady, polecenia, jakie rządzą budową domu i całą jego konstrukcją. Gardzi tym wszystkim, a mówiąc terminologią młodych ludzi, ma to gdzieś głęboko. Mam to gdzieś. Tak jak wypowiadała się jedna osoba, otrzymawszy pytanie, być może widzieliście coś takiego, co sądzi o tych wszystkich nowościach, które chce się wprowadzić w szkołach. I jeden spotkany młody człowiek, uczeń szkoły średniej, powiedział, a ja to mam wszystko gdzieś. I są tacy ludzie, którzy mają wszystko gdzieś. Rady innych, mam to gdzieś. Jakieś spostrzeżenie, jakąś uwagę zrób, to tam nie znasz. Ja mam to gdzieś, wiem sam najlepiej. Powiedzieliśmy sobie, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że obydwa domy powstały w bliskim sąsiedztwie. Dlatego też było wielce prawdopodobnym, że ten, który kopał fundament, patrzył na swojego sąsiada, być może konkurencja, ale widział, że w pewnym momencie jego robota idzie szybciej niż tego, który kopie fundamenty. I patrzy i mówi, facet, ale tyś chyba zapomniał o podstawowej rzeczy, gdzie fundament, założysz fundament pod ten budynek. I być może usłyszał, ale ja mam to gdzieś, jesteś staromodny. Wyczytałem w Jerusalem Zeitung, że jest nowa technologia budowy domów, a więc wprowadzę ją w czyn. Być może ten, który kopał fundamenty, zwracał uwagę na to. Robisz to źle, konsekwencje tego poniesiesz. Ale ta uwaga nie została pozytywnie przyjęta. Wielkim problemem takich ludzi także jest to, że zupełnie nie przejmują się szczegółami. Budowa na piasku to był pewien szczegół, którym nie warto się było przejmować. To jest typowa mentalność głupca zarówno w rzeczach związanych z codziennością, jak i z duchowością. Ile razy my sami wiemy, że doskonale, ile razy sami uważamy, że doskonale wiemy najlepiej, co dla nas jest dobre. I nikt nie będzie nam niczego narzucał. Dzieci mówią rodzicom, co wy tam będziecie nam narzucać? My sami wiemy, co jest najlepsze, prawda? My jako dorośli, kiedy rozmawiamy ze swoimi rodzicami, jeżeli oni jeszcze żyją i coś nam radzą, jesteśmy na tyle kulturalni, że nie komunikujemy tego wprost, ale myślimy, tata, ty się urodził jeszcze za Franca Józefa, co ty wiesz? Co ty mi będziesz mówił? Nie dajemy do zrozumienia, ale tak wiemy najlepiej, co mamy robić, jak mamy żyć. A więc nie pokulaliśmy się daleko od tego, który jest przytoczony przez Jezusa. Jeżeli jesteśmy kulturalnymi, nie komunikujemy tego w obraźliwy sposób, ale mentalnie my wiemy najlepiej. I czasami trzeba się porządnie sparzyć, żeby uświadomić sobie, wyciągnąć wniosek, że to nie jest tak, że my wiemy najlepiej. Jeżeli mamy na tyle cywilnej odwagi przed samymi sobą, to możemy się przyznać, że zrobiliśmy błąd, chyba że idziemy w zaparte, że pomimo tego my wiemy najlepiej. Kochani, człowiek taki jest krótkowzroczny, jeżeli chodzi o głupca i nie ma daru przewidywania. Nie potrafi dostrzec potencjalnego niebezpieczeństwa. Ten przykład wcale nie jest przejaskrawiony. Opisane w nim zjawiska meteorologiczne, wiersz 25-27, w formie ulewnych deszczy, wezbranych wód i potężnego wiatru mogły zdarzyć się rzeczywiście. Chcę wam przytoczyć pewną relację, która wpadła mi w ręce, gdy przygotowywałem się do tego zwiastowania. Posłuchajcie, obserwacje człowieka, który żył w tamtych czasach, nie w tamtych czasach, bo jakby to mogła być obserwacja, ale który tam był na Bliskim Wschodzie. W Palestynie budowniczy musi umieć przewidywać. Istnieje tam wiele potoków, w których koryta w lecie wyglądają jak piaszczyste wąwozy, ale w miesiącach deszczów, to jest w okresie października, listopada, przewalają się przez nie nurty niezwykle wartkiej wody. Trzeba się dobrze zastanowić, gdzie zbudować dom. Być może, że w piaszczystej kotlinie wyglądałby ładnie. Jeśli jednak nieprzewidujący człowiek zbudowałby dom w wyschniętym korycie potoku bądź rzeki, to w zimie budynek taki zostałby rozwalony. Istnieje także pokusa budowy domu na gładkiej powierzchni piasku, bez głębokiego fundamentu sięgającego skały znajdującej się poniżej. W ten sposób prowokowałoby się jednak tylko nieszczęście, bo tylko dom zbudowany na trwałym fundamencie może w takich warunkach ostać się przed nagłymi atakami burzy i żywiołu. Co z tego, że ten człowiek miał najszczersze chęci? My też mamy szczere chęci. Co z tego, że włożył w swoją pracę sporo wysiłku? Co z tego, że dysponował wspaniałymi planami? Okazał się głupcem, który na własne życzenie stracił dorobek całego swojego życia, bo nie docenił jednej zupełnie niewidocznej rzeczy, mianowicie, że bezpieczeństwo budynku nie jest uzależnione od jakości materiałów, które ty użyjesz w wykończenie tego budynku, ale bezpieczeństwo tego budynku uzależnione jest od jakości fundamentu, na którym on stoi. Drobna rzecz, ale zasadnicza. Bezpieczeństwo mojego życia nie jest uzależnione od tego, jakie ubrania stosuję, jakie wody po goleniu stosuję, jaką fryzurę, aczkolwiek w moim przypadku żadną. Bezpieczeństwo mojego życia uzależnione jest od tego, na jakim fundamencie to życie buduję. Kto jest dla mnie oparciem? Potężnym oparciem. Bo teraz może być wszystko w porządku. I ja nie muszę czuć potrzeby wpakowania troski, wysiłku i pieniędzy w budowę fundamentu. Ale życie ma to do siebie, że jest nieprzewidywalne. I nawet jeżeli coś dzisiaj widzi, dobrze wygląda, jutro może przybrać zupełnie inny obrót. I wtedy nie uderzy to w nadbudowę, ale w fundament. Bo jeżeli fundament jest słaby, bądź go nie ma, to nadbudowa runie. Takie jest życie. Kochani, Jezus powiedział, że prawdziwym sprawdzianem wytrzymałości okazały się warunki ekstremalne. Prawdziwym sprawdzianem jakości mojego życia nie okazuje się sytuacja czy okoliczności pozytywne dla mnie, ale warunki ekstremalne. I przez takie ekstremalne warunki każdy z nas w swoim życiu będzie przechodził. Ja nie wywołuję wilka z lasu. Czytam życie. To może być twoja choroba lub kogoś z twoich bliskich. To może być diametralne załamanie twojej sytuacji finansowej. To może być śmierć kogoś z twoich bliskich. Ekstremalne warunki. I wszystko się zawali, co budowałeś, jeżeli nie ma fundamentu. Wszystko się zawali. I będziesz sobie włosy z głowy wyrywał i stawiał sobie pytanie, jak ja się pozbieram. Jak ja posklejam to wszystko. Dlatego Pan Jezus powiedział historię mówiącą o dwóch fundamentach. Jak mamy rozumieć obraz takiej burzy? Pierwsze rozumienie już podałem do wiadomości, ale chcę zacząć od początku, w oparciu o Boże Słowo. Myślę, że można to rozumieć w dwóch aspektach. Przyszłości sądu ostatecznego, a więc w rozumieniu eschatologicznym. Jak również teraźniejszości, co już wysuwając się przed szereg zakomunikowałem. Ale chcę popatrzeć na ten pierwszy razem z wami. W Starym Testamencie burza bardzo często wyobrażała Boży sąd. W formie bardzo opisowej, takiej jak to widzimy, może nie tutaj, ale być może ktoś z nas przeżył już potężną burzę, potężny wicher, uderzenie piorunów, potężna ulewa, wezbrane rzeki. I popatrzmy, Izajasz, Ezechiel. Oto przychodzi od Pana ktoś mocny i potężny, jak burza gradowa, jak niszczący huragan, jak ulewa potężnych, rwących strumieni, ta rzuci ich z mocą na ziemię. W dalszym rozdziale Izajasz pisze, że będziesz nawiedzony przez Pana zastępów grzmotem i wstrząsem, i głośnym hukiem, huraganem, wichrem i płomieniem ognia pożerającego. W 30 rozdziale Izajasz pisze, i odezwie się Pan swoim potężnym głosem, ukaże ciosy swego ramienia w zapalczywości gniewu i w płomieniu pożerającego ognia wśród burzy, ulewu i ciężkiego gradu. To była zapowiedź sądu. To, co będzie miało miejsce w kategoriach bardzo przemawiających. Co z tego, że ja powiem sąd ostateczny? I co z tego będziesz rozumiał? Stary Testament ma to do siebie, szczególnie księgi Starego Testamentu, że w sposób bardzo opisowy przedstawiano pewne rzeczy, ażeby trafić do wyobraźni, pobudzić wyobraźnię, ażeby ta pobudzona wyobraźnia pobudziła nasze myślenie i zmusiła nas do zastanowienia. Ezechiel pisze, dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, w swojej zapalczywości rozpętam huragan, i w moim gniewie spadnie ulewny deszcz i gruby grad na zagładę, a gdy upadnie, zginiecie w nim i poznacie, że ja jestem Pan. Potem osądzę go, Izrael, przez zarazę i przelew krwi, spuszczę na niego i jego chówce oraz liczne ludy, które są z nim, ulewny deszcz i grad, ogień i siarkę. Również w literaturze judaistycznej to ma miejsce. Ale ktoś powie, to mnie nie interesuje, albo nie na tyle mnie to interesuje. Więc ten drugi aspekt. Sami dobrze wiemy, że w życiu mamy wiele burz i doświadczeń. Kiedy trzeba sprostać burzom, problemom, nieraz wielkim tragediom, brakuje nam siły. Zanim to nastąpi, muszę tak budować swoje życie, tak je zaplanować, aby przewidzieć, czy to, na czym buduję, jest na tyle mocne, że wytrzyma te wszystkie obciążenia, które wystąpią. Ten fundament musisz mieć, zanim nastąpi burza. Proste prawo budowlane. Widzieliście kogoś, kto buduje fundamenty, kiedy leje deszcz? Spróbuj kopać 2 metry głęboko. Po pół godziny ochota ci przejdzie, bo to, co wykopiesz, wszystko się zwali z powrotem. Fundamenty buduje się, kiedy jest pogoda, ażeby je porządnie zazbroić. Jeżeli zaskoczy ci burza, nie będziesz miał czasu na budowanie fundamentu. Jeżeli zaskoczy cię doświadczenie i życie cię uderzy potężnie w twarz, nie będziesz miał czasu, ani sił, ani motywów, żeby budować fundament. Fundament życia mam zbudować, zanim zaczną się problemy. I mam jako mądry człowiek przewidzieć, że życie ma to do siebie, że potrafi mnie zaskakiwać. Nie zawsze pozytywnie, często negatywnie. Mam wyprzedzać fakty, a więc budowa fundamentu. A fundamentem w Nowym Testamencie nazwany jest Pan Jezus. Jeżeli buduję swoje życie na Panu Jezusie, jeżeli nie tylko słucham, ale żyję według tego, co mówi Pan Jezus, to mam gwarancję. Bo Pan Jezus mówi, uderzyły wody, wicher, uderzył w ten fundament, ale ten dom się nie zawalił. Dlaczego? Spróbujcie powalić Zbawiciela. Spróbujcie powalić obietnice Boże, które związane są z Panem Jezusem. Gdyby to miało miejsce, gdyby to było możliwe, to Pan Bóg mówi wbrew sobie. Bóg nas zachęca. Może nie jeden z nas już wyciągnął wnioski ze swojego życia, bo masz nie jedną zawieruchę za sobą. Ale czy pomimo tego okazałeś się mądrością i zacząłeś budować na właściwym fundamencie? Nie zatrzymuj się na etapie tego, który słucha. Ale mądrym mężem został nazwany ten, który słucha i wprowadza w życie to, co słyszy. I buduje na fundamencie. I takiego budowania na trwałym fundamencie życzę sobie każdemu z was. Amen. Będziemy się modlić. Kochany Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo napomnienia, zachęcenia. Panie, dziękujemy Ci za to, że tak się troszczysz o nas, tak interesujesz, że wybiegasz w przyszłość i chcesz nas uchronić przed konsekwencjami trudności, doświadczeń czy tragedii. Tym bardziej, jeżeli widzisz, że nasze życie ma bardzo słabe fundamenty albo ich w ogóle nie ma. Dziękujemy, że nigdy nie jest za późno, jeżeli patrzymy na to Twoje słowo, do tego, abyśmy dzisiaj zaczęli budowę swoich fundamentów. Panie, nasze życie ma już wiele pęknięć, a to często jest konsekwencją problemów i trudności, z którymi sobie nie potrafimy poradzić. Często to życie nas tak nadwyrężyło nasze siły, że ręce nam opadają i mówimy, jeżeli jeszcze raz, to już sobie nie poradzimy. Ale Ty nas w tym nie chcesz samych zostawić. Dlatego, Panie, to, co słuchamy, to, co czytamy, zmobilizuj nas, zdeterminuj swoim Duchem Świętym, abyśmy zaczęli być temu poddani, posłuszni. Aby Twoje słowo mogło w nas wykonywać Twoją pracę. Abyśmy czerpali z Twojego słowa siłę, byśmy mogli doświadczać, że warto, że to działa, być posłusznym Twojemu słowu. Nie pozwól, abyśmy byli głupcami. Ale dziękujemy za to, że chcesz, aby każdy z nas był mądry. Dziękujemy za społeczność, jaką możemy przeżywać. Dziękujemy za tych z naszego grona jeszcze raz, którzy obchodzą dzisiaj swoje jubileusze. I chcemy, Panie, ich błogosławić. I chcemy prosić, aby tak naprawdę ich wzajemna miłość do siebie mogła być takim zachęceniem dla innych, aby mogła być błogosławieństwem, by to bycie razem ze sobą sprawiało wiele radości i satysfakcji, a przede wszystkim, Panie, aby bycie z Tobą dodawało im sił mądrości i zachęty. Prosimy, byś błogosławił nasze domy, nasze najbliższych, nasze dzieci, nasze zamierzenia, które chcemy podjąć w tym tygodniu. Chcemy Cię prosić o wszystkich chorych, samotnych, doświadczonych. Uwielbiamy Cię, wywyższamy, bo jesteś tego godzien, Panie. Chcemy Cię prosić o tych, którzy wracają z Ukrainy, o bezpieczeństwo w drodze dla nich, Panie, abyś zachował od wszelkiego złego, abyś dawał mądrości, byś posłał anioła, który przyprowadzi ich z powrotem do domu. Dziękujemy, że to wszystko dajmy w Twoje ręce, że tak jeszcze możemy do Ciebie wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.